هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. Yeye ndiye anayekuteremshieni maji kutoka mbinguni, katika hayo nyinyi mnapata ya kunywa na miti ya kulishia. Yumbitu lakum bihi zar'a wazzaituna wannakhila wal'a'naba wa min kulli thamarat. Inna fi dhalika la ayatan li qaumin yatafakkarun. Kwa hayo yeye anaizalisha kwa ajili yenu mimea na mizaituni na mitende na mizabibu na kila namna ya matunda. Hakika katika haya zipo ishara kwa watu wanaofikiri. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Na amefanya ukutumikieni usiku na mchana, na jua na mwezi na nyota zikutumikieni kwa amri yake. Hakika katika hayo zipo ishara kwa watu wenye akili. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. Na hivi alivyovieneza katika ardhi vya rangi mbalimbali, hakika katika hayo ipo ishara kwa watu wanaowaidhika. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ كلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Yeye ndiye aliifanya bahari ikutumikieni, ili kutokana na humo mpate kula nyama laini, na mtoe humo mapambo mnayoyavaa. Na unaona merikebu zikikata maji humo, ili mtafute fadhila yake na mpate kushukuru. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun. Na kaweka katika ardhi milima ili ardhi isiyumbe yumbe nanyi, na mito na njia ili mpate kuongoka. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. Na alama nyingine, na kwa nyota wao wanajiongoza. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun. Ati anayeumba ni kama asiyeumba? Basi hebu hamkumbuki. Wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha inna Allaha la ghafurur rahim. Na mkizihesabu neema za Mwenyezi Mungu hamwezi kuzidhibiti, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye maghfira mwenye kurehemu. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Na Mwenyezi Mungu anayajua mnayoyaficha